raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jak Państwo słusznie zauważyli, właśnie minęła 16. Z audycjami popołudniowymi to jest tak, że ledwo się zaczyna, bardzo proszę, a tu już pierwsza godzina naszego spotkania minęła. Program popołudniowy do 19. Dzisiaj w czwartek, w siódmy dzień maja, serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Egzamin ósmoklasisty i matura bez maseczki, ale z własnym długopisem. Ministerstwo Edukacji informuje o niektórych wytycznych. Program budowy przystanków kolejowych rozpoczęty przez prezydenta. To ma być sposób na wpompowanie pieniędzy w gospodarkę. Strażacy, którzy gasili Biebrzański Park Narodowy, dostaną wsparcie. Do ich jednostek trafią pieniądze ze zbiórki ogłoszonej po wybuchu pożaru. Wkrótce dyrektorzy szkół poznają wytyczne, jak przeprowadzić egzaminy. Te dla ósmoklasistów i maturalne zostały przełożone ze względu na epidemię koronawirusa. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska mówi, że ustalane są szczegółowe wytyczne, jak przygotować szkoły do egzaminów. Niektóre są już znane. Chcielibyśmy, aby uczniowie mimo tej trudniejszej nieco sytuacji mogli maksymalnie skupić się na pisaniu egzaminu, dlatego nie przewidujemy, aby musieli oni mieć na sobie maseczkę podczas pisania. Na pewno każdy z nich będzie proszony o przyniesienie własnego długopisu, a między piszącymi zachowana będzie odpowiednia odległość. Matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty 16. Ze względów bezpieczeństwa odwołano matury ustne. Program budowy 200 przystanków kolejowych rozpoczął prezydent Andrzej Duda. Pociągi mają się zatrzymywać tam, gdzie do tej pory rzadko kursował transport publiczny. Program wystartował w Józefinie. To jedna z 19 miejscowości na Mazowszu, w których powstaną przystanki. Chcemy, żeby te 200 przystanków powstało w takich miejscach, które są sprawdzone, dlatego że to są miejsca, o które wnioskowały samorządy lokalne, wskazując właśnie, że ta komunikacja tutaj jest potrzebna. Do tego dochodziły zapytanie o możliwości przewoźnika, czy będzie możliwość rzeczywiście zatrzymania się na danym odcinku, czy pociąg będzie mógł tutaj zatrzymać się, zabrać pasażerów. Za budowę stacji odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Łączny koszt programu to 1 mld zł. Jak podał resort, program wpisuje się w proces odmrażania polskiej gospodarki. Umożliwi niedużym polskim firmom budowlanym start w postępowaniach przetargowych. Na poszczególne inwestycje będą rozpisywane przetargi. Na początku marca prezydent rozpoczął program Kolej Plus. Chodzi o przywracanie połączeń kolejowych w kraju. Rząd przeznaczył na jego realizację ponad 5,5 miliarda złotych. Swoich zwolenników mobilizuje kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Podczas konferencji przed Sejmem skrytykował wczorajsze ustalenia między Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem. Wezwał też wyborców, żeby nie rezygnowali z udziału w głosowaniu. Potrzebujemy dzisiaj zmobilizować 4 miliony z nas, żebyśmy w tej czy innej formie... Kiedy oszuści już rozdadzą karty, kiedy skończą ten proces, pójść na wybory i zmieść ich wreszcie. Wygramy mobilizacją. Kiedy tylko pójdziemy, przykryjemy ich czapkami. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości, a także szef Porozumienia wydali wspólne oświadczenie. Zapisano w nim, że wybory będą w nowym terminie w trybie korespondencyjnym. Nowy termin wyborów zostanie ogłoszony przez marszałek Sejmu po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów zaplanowanych na 10 maja. Dzisiaj Sejm odrzucił weto Senatu i opowiedział się wyłącznie za korespondencyjną formą głosowania. Teraz przepisy trafią do prezydenta, który może je podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Ponad 3,5 miliona złotych na Ochotniczą Straż Pożarną zebrano podczas zbiórki zorganizowanej przez Biebrzański Park Narodowy. Ogłoszono ją po wybuchu pożaru w parku. Zbiórka trwała 2 tygodnie, a pieniądze wpłaciło prawie 38 tysięcy osób i firm. Część zebranych pieniędzy, 1,5 miliona złotych, trafi bezpośrednio do 77 ochotniczych straży pożarnych, które brały udział w akcji gaśniczej. Tu zasada jest prosta. Za każde 100 godzin 10 tysięcy złotych. Pozostałe 2 miliony mają trafić do jednostek ochotniczej straży pożarnej za pośrednictwem lokalnych samorządów. Tu kryterium podziału będzie wielkość terenu parku, który znajduje się na terenie danej gminy. Dzięki temu jednostki będą mogły kupić niezbędne wyposażenie i być lepiej przygotowane do gaszenia pożarów w trudnym i niedostępnym terenie. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. To Rosja odpowiada za wybuch wojny w Donbasie. Takie stwierdzenie znalazło się w dokumencie przygotowanym na szczyt Unii Europejskiej i Japonii. Zabiegała o to Polska. Nie wszyscy chcieli się zgodzić na ostry język w sprawie odpowiedzialności Moskwy za konflikt na Ukrainie. Polska wspierana przez kraje bałtyckie, także Finlandię, Szwecję, Holandię i Danię, uważała, że należy wprost napisać o rosyjskiej agresji na Ukrainie. Ostatecznie uzgodniono tekst kompromisowy, mówiąc o nielegalnej aneksji Krymu, o tym, że Unia nigdy takiej aneksji nie uzna i wskazujący na Rosję jako kraj odpowiedzialny za wywołanie konfliktu. Podczas negocjacji nad kształtem unijno-japońskiej deklaracji sporne były także zapisy dotyczące polityki klimatycznej. Ostatecznie w dokumencie znalazło się odwołanie do uzgodnień klimatycznych z Paryża i Katowic, co pogodziło oczekiwania krajów Jastrzębi w polityce klimatycznej z ostrożnym podejściem Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze pogoda tej nocy, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pomorzu lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura tej nocy od 3 do 6 stopni. Na wschodzie oraz w rejonach podgórskich od 0 do 3. Możliwe także przygruntowe przymrozki nawet do minus 3 stopni. Wiatr słaby jedynie początkowo na wschodzie i nad morzem umiarkowany i porywisty. Północno-zachodni i zachodni, na zachodzie kraju zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majówka rabatówka. Uwaga! Wielki finał! Nawet do 50% taniej na wybrany asortyment. Jeszcze tylko dzisiaj. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch Vario Speed Plus za 1199. Taniej o 200 zł. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 minut po 16. zd@polskieradio.pl. Adres mailowy do Państwa dyspozycji. Telefony włączone. 22 i 7 trójek. Jeden wspólny numer. SMS-y też można przysyłać. Zachęcam. 71 335. Te trzy formy kontaktu mogą się Państwu przydać, jeśli są jakieś pytania i wątpliwości dotyczące koronawirusa, trwającej epidemii. Państwa gościem kwadrans przed 18 będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ale te trzy formy kontaktu wykorzystują Państwo także w innych okazjach. Pani Aleksandra pisze na przykład tak na adres mailowy: przez te maseczki mężczyźni się nie golą. Pani Aleksandro, ale skąd my to właściwie wiemy? Przez te maseczki przecież tego zupełnie nie widać. W każdej sprawie formy kontaktu z Trójką do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem Ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Mnóstwo ważnych, ciekawych i bieżących informacji. No i oczywiście piękna muzyka. Jak to zwykle w programie Trzecim Polskiego Radia bywa. Audycja popołudniowa, jej nazwa Zapraszamy do Trójki do 19. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Słuchaj programu Trzeciego Polskiego Radia najlepiej bezpiecznie gdzieś tam z wygodnego fotela albo wygodnej kanapy w salonie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 14 minut po 16. Czy Państwo zastanawiali się nad kłopotami tej branży w dobie epidemii? Koronawirus uderza bowiem także w branżę ślubną, pewnie. Czy miłość poczeka na powrót imprez weselnych, z jakich Polska słynie? Czy może lepiej już teraz w takim zawężonym gronie legalizować związki? Trudna sytuacja i dla par, i dla przedstawicieli branży weselnej. Zamiast dzwonów kościelnych organów i sypania ryżu, maseczki, rękawiczki i przegrody z plexi. To wymuszone, ale najnowsze trendy mody ślubnej. W internecie można już więc znaleźć ślubne maseczki, bawełniane, z koralikami, tiulem, koronkami i oczywiście skomponowane, z suknią i dodatkami. Pierwsza jakby była na zamówienie dla konkretnej klientki. Mówi Marta Trojanowska, projektantka sukien ślubnych. Maseczki są wykonane z dwóch warstw bawełny, czystej bawełny, która jest pokryta koronką ozdobną. Są delikatne gumeczki do zakładania na uszy. Nie wszyscy jednak mają szansę ratowania biznesu. Zamknięte na głucho domy weselne drenują portfele organizatorów, wodzirejów czy fotografów. Sierpień to było zero, w maju będzie zero, w czerwcu będzie zero, ponieważ wszystkie pary poprzekładały swoje wesela, więc absolutne zero. Mówi Szymon Olma, fotograf. W lipcu mam pierwsze zlecenia, które oczywiście są jeszcze nieprzełożone, a to z nimi finalnie będzie. No mam nadzieję, że się odbędą, mam nadzieję, że te restrykcje zostaną poluzowane. Na razie restrykcje są poważne. W kościele może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. W Urzędzie Stanu Cywilnego może być 5. Tylko 5. Zniesienie ograniczeń to oczywiście główny temat branżowych rozmów. Nie wiem, czy będziemy mierzyć temperaturę gościom, czy będziemy zbierać oświadczenia. Mówi Katarzyna Gajek, właścicielka agencji ślubnej. Czytam za granicą o metodach przekazywania różnego koloru opasek ludziom, którzy przechorowali wirusa, przy imprezie, która jest głównie nastawiona na to, żeby mieć ze sobą kontakt, gdzieś jakieś plexi pomiędzy gośćmi, no trudno mi sobie to wyobrazić. Mistrzami wyobraźni okazują się Amerykanie. W Nowym Jorku do 18 maja śluby cywilne przez wideokonferencję. Tymczasem w Polsce z samego ślubu, całkiem realnego i zgodnego z pierwotnym planem, rezygnuje tylko mniej więcej co trzecia para. W marcu nowożeńcy odwołali około 30% uroczystości. Mówi Karolina Gałecka z warszawskiego magistratu. Nowożeńcy pozostają jak na razie przy datach ślubów przypadających w wakacje, jak i później. Oczywiście o weselu mowy nie ma. Część par zdecydowała się więc na przełożenie ślubu. Na kiedy? Ciężko powiedzieć. Mieliśmy wesele przygotowane na prawie 200 osób. Pojawiały się propozycje, żeby przekładać ślub o miesiąc, o dwa miesiące. Zdecydowaliśmy się wybrać sobotę w listopadzie. Możemy elastycznie przesunąć termin na 2021. W warszawskim kościele Świętej Anny na krakowskim przedmieściu ślubów zaplanowanych na czerwiec o 1/4 mniej. Tak mówi ksiądz Franciszek Urmański i dodaje, że stresów organizacyjnych wśród par młodych też jakoś tak mniej. Cała ta zewnętrzna otoczka, którą się tak bardzo przejmowali, jak dywany, kwiaty, kogo zaprosić, kogo nie zaprosić, schodzi na drugi plan i ważne staje się to, co rzeczywiście istotne, czyli wzajemna miłość i Bóg, który tej miłości błogosławi. I może taka dobra wiadomość na koniec? I oczywiście Marsz Mendelsona, który wróci, na pewno. Bo taki Marsz Mendelsona w pustej świątyni to najlepiej nie zabrzmi, choć to piękny utwór. Oto jak to będzie w tym roku na ślubnym kobiercu, pytał i próbował znaleźć. Sami Państwo słyszeli, jak bardzo się starał. Odpowiedzi Marcin Jagiełowicz. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 18 minut po 16. W kwestii organizacji takich ślubów, wesel bardziej, które zostają odwołane. Jeśli Państwo mają jakieś obserwacje, być może doświadczenia z najbliższego otoczenia, proszę się koniecznie podzielić. Jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16:22. Litwa, proszę Państwa, od 11 maja zezwoli na wjazd bez wymogu samoizolacji obywatelom Polski udającym się do pracy w celach biznesowych lub naukowych. To postanowienie rządu wczorajsze. Odmraża się trochę gospodarka nie tylko w Polsce. Opowiadamy Państwu, jak to wygląda także w innych krajach, także u naszych sąsiadów. O tym teraz z Wilna korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu. Zatem jakie są szczegóły tych regulacji? Niektóre obostrzenia rzeczywiście zostają ograniczone. Na czym te ułatwienia będą teraz polegały? Właśnie, jeżeli mówimy tutaj o Litwie, no to przede wszystkim warto zaznaczyć, że te ograniczenia powoli są luzowane już od paru tygodni. Na Litwie kilka tygodni temu, dokładnie 3 tygodnie temu, w ramach pierwszego etapu zezwolono na otwarcie sklepów z bezpośrednim wejściem od zewnątrz. Pozwolono też wtedy na wjazd do kraju obcokrajowców, którzy mają na Litwie rodziców, dzieci, współmałżonków albo też opiekunów. Następnie została też wznowiona praca wszystkich sklepów, również tych, które znajdują się w dużych centrach handlowych. Tworzyły się kolejki przed sklepami oczywiście budowlanymi. Zezwolono również na działalność różnych przedsiębiorstw. Najpierw małych przedsiębiorców, później również tych większych. Od zeszłego tygodnia również czynne są targowiska. Rozpoczęły działalność ogródki kawiarniane, muzea, biblioteki i zakłady fryzjerskie. Zostały też otwarte parki, ogrody zoologiczne. A sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich wznowili treningi. Jeżeli chodzi o inne obostrzenia, no to tak jak wspomniałeś, rzeczywiście od 11 maja będzie można z Polski wjechać na Litwę. Mało tego, zostanie otwarte również przejście graniczne w Ogrodnikach. Obecnie czynne jest tylko i wyłącznie przejście graniczne w Kalwarii dla samochodów osobowych. To warto podkreślić. A z kolei od 18 maja zostaną otwarte tutaj na Litwie przedszkola, kluby sportowe, salony piękności, gabinety dentystyczne. Będzie też można odwiedzać pacjentów w szpitalach, no i organizować imprezy na świeżym powietrzu dla grup liczących maksymalnie 30 osób. Wygląda na to, że Litwa, a także pozostałe dwa państwa bałtyckie bardzo dobrze sobie radzą z koronawirusem. Ja tylko krótko powiem, że do tej pory ponad 4000 przypadków tutaj odnotowano, w tym ponad 20 ostatniej doby. To jest naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę oczywiście trzy kraje bałtyckie, a także to, że Litwa, Łotwa i Estonia trochę inaczej podeszły do kwestii społecznej kwarantanny, bo o ile Litwa i Estonia zamknęły granice, o tyle Łotwa na przykład już nie. Chyba największe obostrzenia wprowadzono właśnie tutaj, na Litwie, dlatego też jeśli mówimy o ich ograniczaniu, to można odnieść wrażenie, że Łotwa i Estonia są o wiele bardziej powściągliwe. I tutaj też warto dodać, że zarówno na Łotwie, jak i w Estonii przez cały ten okres czasu tej społecznej kwarantanny, tego stanu wyjątkowego, jak to tam również się to określa, funkcjonują kawiarnie, a także restauracje. Oczywiście nie w taki sam sposób jak przed wybuchem pandemii, ale troszeczkę inaczej, w sposób ograniczony. Do tego obowiązują tam zasady, które nazywane są 2 plus 2, czyli utrzymywanie dystansu 2 metrów do innych osób, a także przebywaniu na świeżym powietrzu tylko we dwoje. No, tak jak wspomniałem, troszeczkę inne podejście odzwierciedla się również w łagodzeniu tych ograniczeń. Estońskie władze na przykład w zeszłym tygodniu potwierdziły ograniczenie, no, najpierw dosyć nieśmiale, tych ograniczeń na początku, poluzowanie tych ograniczeń, i od kilku dni można tam bez większego problemu udać się na przykład do placówek muzealnych czy galerii, ale tylko takich, które prezentują ekspozycje na świeżym powietrzu. Można też korzystać z siłowni na podwórku, chociaż i tutaj są pewne ograniczenia związane między innymi właśnie z tą zasadą 2 plus 2, tak jak wspominałem. No i jeszcze warto na pewno podkreślić, że wszystkie trzy kraje bałtyckie dążą do tego, aby cały proces wychodzenia z tego tak zwanego lockdownu był koordynowany wspólnie z państwami sąsiednimi, dlatego tutejszym władzom udało się już dogadać w kilku kwestiach, między innymi z Łotwą i Estonią, i przyniosło to decyzję o tym, że od 15 maja obywatele tych trzech krajów będą mogli bez większych przeszkód jeździć do siebie. Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia, relacje z Wilna. Bardzo ci, Kamilu, serdecznie dziękuję za te wyjaśnienia. W jaki sposób kraje bałtyckie, proszę państwa, podchodziły do tej pory do walki z pandemią, w jaki sposób powoli, krok po kroku rezygnują z pewnych ograniczeń. Zdaje się, że wszędzie na świecie ta tęsknota do tego, żeby powoli wracać do normalności, jest coraz silniejsza. My też krok po kroku do normalności próbujemy wracać. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16:27. Za chwilę ważne informacje o pogodzie. Once I saw the river clean, distant future wait for me. I grow pleasing to the eye, and the queue will queue for me. Once I saw the river clean, soon the clock will strike for me. Childish mind anticipates.

od dzisiejszej uroczystości przysługuje im tytuł Sług Boży. Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Trzeba przygotować odpowiednie dokumenty stwierdzające właśnie to, że oni, rodzice Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego, zasługują na to, żeby mogli stać się błogosławionymi na pierwszym etapie, daj Boże, kiedyś także świętymi Kościoła. Wielu z relacji swoich krewnych i przyjaciół pamięta rodzinę Wojtyłów. Będziecie mieli możliwość potwierdzić ich świętość życia. W sumie powinno być około kilkudziesięciu świadków, żeby to był proces wiarygodny. Ksiądz Tomasz Szopa, promotor sprawiedliwości w procesach beatyfikacyjnych. Święty Jan Paweł II, można powiedzieć, jest świadkiem w tym procesie. Oczywiście nieformalnie, bo on nie będzie i nie może zeznawać, ale wiemy, że jego wypowiedzi świadczą o świętości rodziców. Dwóch świadków, którzy pamiętają rodziców Karola Wojtyły. To są rówieśnicy Ojca Świętego, więc trzeba też brać pod uwagę to, że ta jakość zeznań może być różna, jeśli ktoś ma 100 lat. Potrzebne są także cuda, żeby te postaci rodziców Ojca Świętego mogły cieszyć się godnością błogosławionych, a potem dla Bóg Świętych Kościoła. Jeden z księży z archidiecezji wczoraj był u mnie i mówił, że w tych dniach jego parafii dokonał się cud. Za sprawą dzisiejszych sług Bożych gorąco się modli za swoją córkę głęboko chorą, która z tej choroby właściwie śmiertelnej przechodzi do zdrowia. Zwłaszcza teraz, kiedy podważane są instytucje małżeństwa, rodziny, wracają do nas jako wzór tego, jak należy żyć. Osoby Karola i Emilii Wojtyłów stają się świadectwem trwania nieprzemijających wartości, wśród których na pierwszym miejscu jest rodzina. Postulatorem procesów jest ksiądz Sławomir Oder. W przeszłości pełnił tę funkcję podczas procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II. Z Wadowic relacjonował Paweł Pawlica. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Na mnie patrzysz. życie tańczymy, by audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, program trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 17 o gorącym temacie politycznym. Pomówimy sporo się w polskiej polityce, proszę Państwa, w ostatnich tygodniach, ba, w ostatnich godzinach dzieje. Obiecywałem, że profesorowie spróbują Państwu wyjaśnić te zawiłości trudnej, skomplikowanej sytuacji politycznej, w jakiej się znaleźliśmy. Sięgamy po wiedzę i doświadczenie profesorów. Profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski, jest gościem Trójki i profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, także jest z nami. Dzień dobry panowie, witamy w programie trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry. Zastanawiam się panowie, czy z ulgą przyjmujecie perspektywę najbliższego weekendu, kiedy mimo braku głosowania chyba będziemy mieli ciszę wyborczą. Może taki czas bez polityków, którzy obywatelom zgotowali prawdziwy chaos wyborczy, wszystkim nam dobrze zrobi. Panie profesor Henryk Domański. No z mojego punktu widzenia to ja wolałbym jak najszybciej wrócić do normalności. Mam na myśli oczywiście te sprawy związane z pandemią, a normalność polega na tym, żeby nie mieć ciszy wyborczej, tylko żeby właśnie funkcjonować tak, jak to się zwykło funkcjonować w weekendy. To znaczy, żeby móc również mówić o czym się chce. No i jeżeli ktoś na przykład ma okazję bywać w radiu albo telewizji, też wypowiadać się na tematy polityczne, no ponieważ polityka rządzi naszymi sprawami. Więc natomiast z punktu widzenia zwykłego obywatela, ja myślę, że jest to odbierane jako taka okoliczność, która nie ma szczególnego znaczenia. No poza tym, że chyba brane jest jednak pod uwagę to, że nie będzie wyborów, a nie kwestia ciszy wyborczej, bo to jest najistotniejsze. Czy trzeba wrzucić jakąś kartkę do jakiejś skrzynki, o której nie wiadomo, wiadomo, że powinna gdzieś stać, ale nie stoi. Czyli jakby redukcja tej niepewności, tak bym to nazwał w języku być może socjologicznym, pewnych prawidłowości, to jest chyba istotniejsze od samego efektu ciszy wyborczej. Pytanie do profesora Rafała Chwedoruka. Panie profesorze, jaka właściwie jest w tej chwili sytuacja prawna? Jakby pan to interpretował? Czyli tak, wybory się, no właśnie, czy wybory się odbędą w sensie całej procedury wyborczej? Ona przecież trwa kampania, nie odbędzie się, rozumiem, głosowanie te niedzielne. Jak interpretować aktualny stan prawny? Na to patrzy. Na początku lat 90. pojawiło się w polskiej polityce pojęcie falandyzowania prawa od nazwiska nieżyjącego już jednego ze współpracowników ówczesnego prezydenta. W ostatnim tygodniu w zasadzie otrzymaliśmy taką sytuację, z której każde wyjście oznaczałoby falandyzowanie prawa bez względu na to, czy na przykład zmieniono by konstytucję, czy pan prezydent podałby się do dymisji, czy wprowadzono by któryś ze stanów nadzwyczajnych, czy wybory by się odbyły 10 maja. Nie było zatem dobrego rozwiązania i zapewne odbycie wyborów wczesnym latem jest dużo bardziej racjonalne niż u 10 maja. Natomiast sam stan prawny, jak sądzę, tak naprawdę w ostatecznej instancji będzie pochodną wyborów nie tylko związanych z samym prawem, gdy różne organy będą się do tego odnosiły, ale też zapewne będzie stawiał przed koniecznością de facto dokonania wyboru politycznego, bo ktoś bez problemu może powiedzieć, że fakt trwania kampanii wyborczej i wcześniejszego wskazania terminu przez panią marszałek Sejmu oznacza, że nawet jeśli nie ma żadnych urn, to te wybory się 10 maja odbyły. Ktoś inny powie, że Sąd Najwyższy w ogóle nie powinien się zajmować czymś, co nie miało faktycznie miejsca. Więc tak naprawdę mamy stan, którego chyba do końca żaden ustawodawca tworzący żaden z aktów prawnych od Konstytucji, począwszy przez ordynację wyborczą, po regulaminy różnych instytucji nie przewidywał. A najciekawszym pytaniem tak naprawdę będzie to, kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać z biernego prawa wyborczego w tych wyborach, znaczy mówiąc inaczej, czy któryś z kandydatów będzie mógł zrezygnować, a na przykład jego miejsce pojawi się inny kandydat, który zdoła zebrać odpowiednią ilość podpisów, a reszta myślę, że nie będzie się zbytnio różniła od tego, do czego przywikliśmy w minionych wyborach, poza oczywiście ograniczeniami w prowadzeniu kampanii w związku z pandemią. Być może, panowie, najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie teraz słuchacze, to kiedy odbędą się wybory, jak będą wyglądały, jak jest pański bazowy scenariusz, panie profesorze, Henryk Domański? Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kiedy będą. W moim przekonaniu patrzę na to raczej z punktu widzenia konsekwencji politycznych dla kandydatów i dla partii, które za nim stoją. No w moim przekonaniu ta decyzja, która została podjęta kilkadziesiąt godzin temu przez Jarosława Kaczyńskiego i Gowina, ten kompromis, to jest niezwykle korzystny dla PiS-u, to jest sukces PiS-u, ponieważ w moim przekonaniu, aczkolwiek nie jestem pewien, kierownictwo PiS-u zdawało sobie sprawę, że pójście do wyborów 10 maja, kiedy frekwencja, jak wynika ze wszystkich sondaży, które znam, kształtowałaby się na poziomie około 35-37%, a ponad 45% Polaków deklarowało, że na pewno nie pójdzie. Otóż to sytuacja była niezwykle niekorzystna dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości, dla pana prezydenta, z powodu takiego, że ten wynik byłby zdelegitymizowany i byłby delegitymizowany przez 5 lat, kolejne 5 lat. Rozmaite komentarze, nie tylko polskie, ale zagraniczne, by się wokół tego obracały. W związku z tym przesunięcie tych wyborów na jakiś późniejszy termin w gruncie rzeczy jest tym rozwiązaniem bardzo korzystnym. Jaki to powinien być termin, który byłby korzystny dla PiS-u, a który byłby bardziej korzystny dla opozycji? W moim przekonaniu, znowu, nie sądzę, żeby przesuwanie tego terminu w jakimkolwiek, na jakkolwiek długo, żeby działało na niekorzyść prezydenta Dudy. Nic nie wskazuje, żeby to poparcie dla Dudy się obniżyło. Nie bardzo wierzę w te uruchomienie się takiego mechanizmu, że ewentualna recesja ekonomiczna związana z pandemią powinna spowodować obniżenie tego poparcia dla prezydenta z jakiegoś powodu, że on byłby obarczany za to winą. W jakim stopniu na pewno tak, ale nie sądzę, żeby tego typu mechanizmy wystąpiły. W związku z tym dla Prawa i Sprawiedliwości nie ma to specjalnego znaczenia. Poza tym, no, że w interesie partii rządzącej to jest załatwienie sprawy wyborów najszybciej jak można, po to, żeby móc w jakiś sposób reagować, jeżeli chodzi głównie o działania gospodarcze, na pandemię i w jakiś sposób spowalniać czy osłabiać ten efekt recesji. No to z tego punktu widzenia w interesie PiS-u jest to przeprowadzenie tych wyborów w lipcu, powiedzmy, bo być może coś takiego się rysuje. Natomiast z punktu widzenia opozycji to wskazanie korzystnego terminu byłoby o wiele bardziej trudniejsze, tym bardziej, że sama opozycja, mam tutaj głównie na myśli Platformę Obywatelską, była bardzo ambiwalentna i co jakiś czas te preferencje się zmieniały, że albo jesień, albo w przyszłym roku 21 maja i tak dalej. I tak na to patrzę w tej chwili. Co pan myśli o terminie, profesor Rafał Chwedoruk? Jeśli spojrzymy na interesy poszczególnych ugrupowań, to one oczywiście są rozbieżne. W przypadku Andrzeja Dudy i Prawa i Sprawiedliwości, to w pandemię ta formacja polityczna wchodziła z dobrymi notowaniami, a polityka prowadzona wobec pierwszych symptomów zagrożeń dodatkowo zwiększyła poparcie społeczne. Więc z tej perspektywy dla Andrzeja Dudy najlepsze byłyby wybory odbywane jak najszybciej. Natomiast ostatnie tygodnie ten, powiedziałbym, idylliczny scenariusz nieco zakłóciły, ponieważ stabilność, przewidywalność, jasność ponoszenia odpowiedzialności były istotnymi atutami Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie lata. Tymczasem w zasadzie przez kilka tygodni mieliśmy spektakl raczej przypominający prawicę lat 90., gdzie kandydatów, którzy jak Jarosław Gowin będą Liberum Veto, nie brakowało. Wśród partii opozycyjnych interesy są absolutnie rozbieżne. Z perspektywy Platformy Obywatelskiej najlepiej, żeby te wybory w ogóle się nie odbywały w tym roku. Debata pokazała, że tak naprawdę problemem tej partii nie jest po pierwsze osoba kandydatki, ale raczej problem deficytu strategii politycznej w nowej sytuacji oraz samego sposobu prowadzenia kampanii wyborczej i trudno sobie wyobrazić w prosty sposób, była taka prawna możliwość wystawienia kogoś innego zamiast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to z całą pewnością nie wzmocniłoby autorytetu Platformy wśród opozycji. Z punktu widzenia Szymona Hołowni oraz prezesa PSL-u najlepiej, żeby wybory odbywały się jak najszybciej, ponieważ obaj ci kandydaci w istotnym stopniu zyskali na problemach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i niejasnych deklaracjach dotyczących bojkotu. Chyba też wybory opłacałyby się teraz kandydaturą takim jak Krzysztof Bosak oraz Robert Biedroń. Te dwie formacje nie wchodziły w żadne alianse i negocjacje z Jarosławem Gowinem. Ich przekaz był w tej materii dosyć spójny i pewnie kandydaci mogliby liczyć na wyniki nie niższe niż te, które są obecnie w sondażach. Tak więc myślę, że nie jest tak samo w sobie bardzo ważne, czy te wybory odbyłyby się w czerwcu, czy w lipcu. Istotną zmianą byłoby to, gdyby odbywały się na przykład późną jesienią. Wówczas bardzo różne zjawiska związane z rozwojem kryzysu mogłyby znać o sobie. Bardzo dziękuję panowie. Profesor Rafał Kwadoruk, Uniwersytet Warszawski, profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Kiedy i w jakim kształcie wybory prezydenckie? To pytanie w programie trzecim Polskiego Radia wracało. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. Jutro będziemy rozmawiać o trzynastce dla emerytów. Czekamy na Państwa pytania pod adresem ekonomiawtrójce@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz w MediaMarkt. Za odkurzacz bezprzewodowy Bosch 2 w 1. Z czasem pracy 55 minut. Z kompletem akcesoriów w zestawie. Zapłacisz 749 zł, oszczędzając 150 zł. A kupując telewizor Samsung 4K Ultra HD z matrycą 100 Hz. Zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 400 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Dla Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotec Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotec Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotec Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę...